إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيريبودي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي ميغي دون وون تربية بروم بي تبارك وتعالى تي جامم تمودو تدي وون كو التربية العامة يارغيغا خامني بند دفر wërsegal orienté yu démé nonu mom la lambo nga xamni bokul ak yar bi doomu adama di yar domam wala moromu mbindefam wala lenen ci yi nga xamanteni ni ñom ñoy malayek yu démé nonu xamni yar bobu yar bu particulier la mang ok ima sunu borom mo lay defal xéewal nga am jabot wala mu defal la xewal nga am lo jende mala ak yu demé nonu bu ko defé nga koy yar tamit ci sa bir kër yar bo xamné bu particulier la ndax mëno ci lenn luddul dem jënd ciép wala jënd xont jox mu lek waaw bu fébaré nga yobbu hôpital wala nga yobbu ci vétérinaire waaw mëno ci lu moy lolé ak di lan ak di ko won li moy li bax li baxul ak yu neme noné nango kon gis nga tarbiya digënté jambi ak moromu jamam dafa nek lo xamni dafa limité wu dafa nek ci ay hududu istita'a doomu adama kep ci limitu mën mënuk doomu adama amma tarbiya bi ñuy wax fi nak moy at-tarbiya al-amma nga xamni dafa lambolan bind bi borom bi tabaaraku wa ta'ala bind ay jaamam mangok sa njabot gi nek sen keer yow bindo len yow ci sa bop sax dañ la bind gatt yi nga yor jur yek yu demé non bindo len pep bi xolal fi borom bi tabaaraku wa ta'ala di jaar ak pep bi gis nga ko kazalika tamit xar mi nga yor ci keer ga xolal fi borom bi tabaaraku wa ta'ala di jaar ak mom etape yek yoy gis nga ko mangok yow amo ci luddul xont danaka ak sang ak yobbu vétérinaire mangok ak daj mbarak yu démé non lol dal ga ci am wallahul musta'an bu ko defé kon borom téré mi mi ngi don woné ci lolou li nga xamni moy al janin fi batni ummihi moy le fœtus waaw li nga xamni mi ngi ci biru yayam mangok nek fetus mangok nga xamni danaka ci etape bi ñeuk yi la tollu ci etape bi ñeuk yi la tollu mangok mu ne kon fetus bobu nek ci biru yayam day mag wërseuk mën ko fay fekk wërseuk bobu mi ngi bawo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mango lepp lu mu aajo rek war ko dundé mën ko fay fekk mango sunu borom di wax ci alquran nan ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ey yeen nit ñi, su fekkee da ngeen a nekk ci dengi-dengi, maanaam ci sikki-sàkka, ci ne dinaa leen dekkal wala déet. Am na ñoo xam ni lënt-lënt boobu, dengi-dengi boobu moo nekk seen xol. Te pourtant dañuy woote woon a jullit lañ, mais ñi ngi dem ak dengi-dengi boobu, jéemu ñoo ñëw ci alquran faj seen feebar déedéet, ñi ngi ànd ak jullit ñi rek di dem. Naan ah yowmal xiyaam bu fekkee am na ah, baax na, bu fekkee amul tam baax na. Ma ngi ñi ngi ci dengi-dengi boobu. Moo tax da ngay fekk toujours yenn xeetu pas-pas yi nga xam ni ay pas-pas yu baaxul la, pas-pasu lënt-lënt wala sikki-sàkka wala yu demee noonu. Sheytaane day bëgg loolu muy tas. Moo tax dafay pousser nit ñi ci ñu ciy tabax ay université, di tabax ay académie ba ngoog, yoo xam ni boo xoolee da nga naan ah mbirum àdduna kat mënees na ko faa jàngi. Waaye ànd ak mbirum àdduna bañ lay jàngal, danañ fexe dugalaale ci loo xamante ni nii lënt-lënt lay nekk ci yow wala sikki-sàkk. Ngir lan? Ngir nga deewaale ak moom. Te en général nit ki bu amee ci xolam pas-pasu lënt-lënt wala sikki-sàkk, buy dee day dee dee bu ñaaw, loolu la ñuy wax suul xaatima, dee gu bon lay dee. Waaw, léegoo-léeg sax mën naa dee wallahul mustaan ci tasriix weddi yàlla, su fekkente ne lënt-lënt bi domine na xolam. Kéem lënt-lënt bi wala sikki-sàkk bi ni mu toll ci xolam rek noonu lay manifesté woo ci deewam wala iyaazu billah. Gis nga ko ni mu nekkee lu important, jullit ñi ñoom it tabax ay béréb, samp ay béréb yoo xam ni dañ fay defaree pas-pas yi, di ko fa jàngale, di ko fa leeral ngir sauver jaamu yàlla yi, ngir sauver jullit ñi. Ngir sauver jaamu yàlla yi, ngir sauver jullit ñi. Wallahul mustaan. Sunu borom kon mu ne su fekkee da ngeen a nekk ci dengi-dengi daal, ñun ñoo leen bind ci suuf. Gannaaw loolu nag min nutfa, ñu bind leen ci dokku man yu. Muy étape, ma ngoog, muy étape. Étape bu leen suuf, étape bu suuf ga kan la woon? Sunu maam Adama. Gis nga ko. Beneen étape bi mooy dokku man yu. Beneen étape bi mooy ci même principe toqumani boobu, ci même cheminement boobu, mu ne min alaqatin lumbu, lumbu deret, caillot de sang. Donc toqumani bi la sunu borom di transformé ba mu nekk lumbu deret. Diggante toqumani bi ba muy nekk lumbu deret, ban scientifique, ban maamën, ban xarfa xuufa moo fa dox ba transformation boobu am? Kenn ku dul sunu borom jalla waala. Ma ngoog, jëlee ko, jëlee mbir mi ci toqumani yu, mu àgg ci caillot de sang, nekk lumbu deret. Gannaaw loolu mu ne summa min mudghatin, gannaaw loolu nag mu nekk mudgha, maanaam suux. Mudgha mooy suux boo xamante ni nii nit mën na ko marché, maanaam nit mën na koo sàqami. Mudgha, gis nga ko, mu nekk suux, nekk fëtis. Mu ne mudgha boobu nag mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum. Allahu akbar. Mudgha ga léegoo-léeg mu nekk boo xamante ni nii bu ñu defalug mbind la, waaye am na boo xam ni defaluñ ko mbind. Ma ngoog, bu ko defee ruxumu ko jigéen ki daal di koy rejeté, ñu ne def na fausse couche wala avorté na. Ma ngoog, wa ghayri mukhallaqa, ñu ne avorté na, parce que ruxum bi rejeté nako mukhallaqa sunu borom dal di def ruhum bi conserver ko gis nga ko tek ko kon ci wataayu pour mu nek doomu adama sunu borom ne linu bayina lakum ngir ñu leral len ngir ngeen xam sen jaar jaar fi ngeen jaar c'est très important nit ki xam jaar jaaram xam fi la joge man li la sama départ li la c'est très important ba ci ñun sum dundin sax dafa am solo lol nit ki xam xam dembam xam ciosanam xam moy kan parce que lol c'est très important ci culture motax gis ngeen occidentaux yi ñinga xamanteni ce sont des ennemis de l'humanité des ennemis de l'histoire des ennemis de l'histoire parce que ñom bëgguñu histoire nit ñi ñu relater ko comme nim nekké won motax nga gis ñu essayer duggal sen loxo ci rew mu ne salfañe ko jaxase ko innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha ñu daldi koy yaq wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun rew muñ dem rek ñu salfañe ko jaxase ko détruire histoire indi ay mustashriqun ñu bindat histoire nit ñi bindat ay mbir créer ay mbir sos ay mbir yene ñu def ci ay sik sak ay doute ki wax li ki wax le bu ko defé nit ñi nek dans le doute ils sont très dangereux ces gens là très dangereux trop même mangok des fois xola dañuy doylo rek tek le doute kessé da di dem teddi nak ya ñu nek fa di xëccu nan ni la démé ak ni la démé yalla nak bu mu nek lo xamanteni dafa concerner ñaari kurel bu boba nga dégg ñé génné sen ki nan waw archive yaangi ni ñé tamit génné sen boss nan waw archive yaangi ni fi lañ ko défé fi la jaar né la jaar dat bi la ñu nek ci xiro ngaayo sont très dangereux mango kon nit ki warna gor gor lu xam moy kan xam moy kan nak da ci bok mu xam dembam motax nga gis demb sunu mami dañ dan fatali nit dembam buñ ko fatale dembam rek dina xam bopam dina xam lu mu jombu ak lu mu jombul moy kan lu mu wara def ak lu mu warta def mais gis nga occidentaux yi biñ bëgge yobuñu patirage lolé dañ ko dindi ko dindi bu ko defé amatul demb lula neex ngay def est ce que gis nga lula neex ngay sol num la neex nga koy defé ñu tek la ci ben procédure bo xamni étape par étape la amone la jamono peut-être mën nga wax yenn yi té du siiw mais tay tollu nañ ci époque bo xamanteni lo def mu siiw paparazzi yaangi fi WhatsApp réseaux sociaux yeek yu dem nonu mi ngi fi gis nga ko mango ba paré tamit africain sagan sagan bo xamni japp na ni bu yoré android dundum yeb la ko wara def dafa wara jël dundum yeb def ko ci android android bi man des fois damay étonné wu nga gis ku jël domam bimu juddo mu photo duggal ci bir facebook wala whatsapp wala fenen ak fenen ci réseaux sociaux yi bu xalé bi commencé sax bëñ mu duggal bu xalé bi commencé jang ram manam dundu xalé bi yeb mu def ko ci facebook ya xayt li moy lan li moy lan li moy ban façon doxalin li moy ban façon dundin nga gis des fois yenn excès yi da deg ñu naan gis nga dé artiste nangam publier nañ ko ay vidéo kén nangam publier nako ay vidéo gis nga ciolu né cour té muy yu ñaaw yo xamni yu xoti worma la ñaaw jikko ci doxalin yo xamni bayyi may sax jomb nañ ko ñaari wër ñatt yoon nga gis artiste bu génna ñukoy tagat ci ciolko mu melni lam defone mom c'est normal gis nga niñi travailler la société gay dañuy xola dañuy mol comme niñi molé mburu gis nga ni boulanger bi di manier la farine di dor di wëlbeuté di sorti di duggal di génné non lañuy molé wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan ولا حول ولا قوه الا بالله domination dafa graw surtout nak domination bo xamni ki ñu dominer daf ko accepter mu jappé dominateuram son sauveur c'est très dangereux c'est très grave té ñun lolu moñu dal dañoo jappé non dominant non sauveur